Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Program trzeci po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Witamy. 7 dzień kwietnia. Dziś piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. To mógł być zamach, uważa szwedzka policja. W centrum Sztokholmu ciężarówka wjechała w ludzi, a potem uderzyła w dom towarowy. Są zabici i ranni. W tym serwisie trójki powiemy także o reakcjach świata na atak Amerykanów w Syrii. I o bardziej szczegółowych kontrolach na lotniskach. W centrum Sztokholmu ciężarówka wjechała w grupę ludzi. Co najmniej dwie osoby nie żyją, jest także wielu rannych. Na miejsce skierowano wiele karetek pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło krótko przed godziną 15, informuje rzecznik sztokholmskiej policji Tuve Hägg. O godzinie 14.53 otrzymaliśmy sygnał na naszą linię alarmową, że ciężarówka wjechała w przechodniów na ulicy Drottninggatan w pobliżu Klarabergsgatan. Jesteśmy na miejscu i sprawdzamy, co się stało. Wiadomo, że ciężarówka wjechała w przechodniów i częściowo do centrum handlowego przy największym deptaku w mieście. Z relacji świadka, do którego dotarł dziennikarz Polskiego Radia, wynika, że w środku centrum handlowego wybuchł pożar. Pali się też ciężarówka. Świadkowie mówią o strzelaninie, jednak policja nie potwierdza tych informacji. Publiczna szwedzka telewizja podała, że policja traktuje zdarzenie jako możliwy atak terrorystyczny. Według szwedzkich mediów policyjny samochód krąży po centrum miasta i przez megafony ostrzega przed możliwym atakiem terrorystów. Wstrzymano kursowanie metra, nad miastem krążą też policyjne helikoptery. Do informacji ze Sztokholmu będziemy wracać w kolejnych serwisach trójki. Teraz kolejne informacje. NATO i Unia Europejska deklarują poparcie i zrozumienie dla amerykańskiego ostrzału bazy lotniczej w Syrii. Przedstawiciele obu organizacji twierdzą, że wiedzieli o planowanym ataku. W nocy Amerykanie przeprowadzili atak z użyciem 59 pocisków samosterujących Tomahawk na syryjską bazę lotniczą Shayrat w prowincji Homs. Była to odpowiedź na wtorkowy atak chemiczny w prowincji Idlib, o który Stany Zjednoczone oskarżyły reżim Asada. W tym ataku zginęło 86 osób, w tym 30 dzieci. Szef rosyjskiej dyplomacji nazwał amerykański atak rakietowy na bazę syryjskiej armii aktem agresji. A prezydent Władimir Putin oskarżył amerykańskie władze o naruszenie międzynarodowych norm. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele syryjskiego reżimu. Wojciech Cegielski. Przedstawiciele syryjskiego prezydenta w wydanym właśnie oświadczeniu określili amerykański atak jako akt agresji. Stwierdzili też, że Waszyngton, tu cytat, naiwnie dał się wciągnąć w propagandę. Nawiązano w ten sposób do oskarżeń wobec władz Damaszku o wtorkowy atak z użyciem sarinu w prowincji Idlib. Syria odrzuca te oskarżenia. Władze zapowiedziały też jeszcze ostrzejszą niż dotąd walkę z terrorystami. Tym mianem Damaszek określa nie tylko fanatyków z tak zwanego państwa islamskiego, ale także umiarkowaną opozycję, która chce odsunąć od władzy prezydenta Asada. To właśnie opozycja kontroluje miasto Khan Sheikhoun, które we wtorek zostało zbombardowane pociskami z ładunkami chemicznymi. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie poinformowało o nowych nalotach, jakie od rana trwają na miasto Khan Sheikhoun, gdzie we wtorek użyto broni chemicznej. Według niepotwierdzonych informacji świadków, mieszkańcy miasta wyszli z kolei na ulicę, by domagać się kolejnych amerykańskich ataków przeciwko reżimowi Bashara al-Assada. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sprzeczne są informacje o liczbie ofiar amerykańskiego ataku. Według miejscowej armii zginęło 6 osób. Syryjska agencja prasowa pisze o 9 ofiarach śmiertelnych, w tym dzieciach. Ofiary to według agencji mieszkańcy wioski, która znajdowała się w pobliżu ostrzelanej bazy. Tablica informująca o czerwonoarmistach zamęczonych w polskiej niewoli pojawiła się na cmentarzu katyńskim. Ustawiło ją tam Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, któremu przewodniczy minister kultury Rosji Władimir Mediński. Minister wielokrotnie nazywał obozy jenieckie w Polsce z czasów wojny polsko-bolszewickiej koncentracyjnymi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na tablicy zamieszczono informację o 175 tysiącach czerwonoarmistów, którzy zostali wzięci do niewoli w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, a także adnotację, że 75 tysięcy z nich nie wróciło do domów. Te liczby są nieprawdziwe, powiedział szef sekcji Polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurjanow. Fakt ustawienia takiej tablicy w Katyniu moim zdaniem jest oburzający i niedopuszczalny. Tymczasem Władysław Kononow z Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego poinformował, że tablica ma anonsować powstanie centrum wystawowego poświęconego tej tematyce. Ma ono zostać wybudowane do końca roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na lotniskach wzmożono kontrole graniczne. To efekt zaostrzenia przepisów kodeksu granicznego Schengen przez Unię Europejską. Jacek Skotnicki ze Straży Granicznej informuje, że nowe zasady nie są uciążliwe dla pasażerów. Odprawa przebiega normalnie. Staramy się zapewnić tutaj maksymalną możliwą ilość do użycia funkcjonariuszy, żeby ten stan kontroli był jednocześnie wysoki, a przede wszystkim skuteczny. Czyli żeby ta odprawa nie była uciążliwa dla podróżnych, a my żebyśmy mogli zrealizować te obowiązki, jakie nakłada na nas ustawodawca, czyli Parlament Europejski. Ale pasażerowie lotniska w Bydgoszczy zauważyli utrudnienia. Są kontrole bardziej takie skrupulatne. Sprawdzają na każdym lotnisku. Jak lądowałam w Bydgoszczy, to wtedy już do widzenia wychodziłam i nie było żadnego sprawdzania, a teraz sprawdzają. Jest kolejka normalnie, sprawdzają dowód osobisty czy paszport. Jest różnica, muszę przyznać, że często podróżuję międzynarodowo, także no jest tutaj, to zajmuje dużo więcej czasu. Zaostrzone kontrole celne dotyczą lotów poza strefę Schengen. Spowodowane są zwiększonym zagrożeniem terrorystycznym w Europie. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Instytut Meteorologii informuje, że Europa Zachodnia jest pod wpływem wyżu z centrum nad Wielką Brytanią. Pozostała część kontynentu jest w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi, a Polska znajduje się w strefie przejściowej pomiędzy wspomnianym wyżem a układem niżowym znad Europy Wschodniej. Napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, opady deszczu. Wysoko w Karpatach okresowo śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 2 do 5, na północnym wschodzie 0, nawet możliwe tam przymrozki do minus 2, na zachodzie i południu 6-8, a wiatr słaby, umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię, a można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów. Różnice. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15:00. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład do odkurzacza Electrolux za 929 zł. Możesz otrzymać do 50 zł na zakupy w Douglas. Mediamarkt.pl. Znowu nie mogę pokroić pomidora. Też tak masz? To przez te noże. Czas na nowe i profesjonalne. Ostre cięcie w stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz napój Coca-Cola, Fanta, Sprite 1,5 litra. Tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 8 minut prawie po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. A co przed nami do 19? W Sejmie, jak wiemy, dyskusja nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu. Jesteście odpowiedzialni za demolowanie państwa. Polki i Polacy was rozliczą. A San Escobar nie przyjmie wniosku o azyl. U was jest jak w Szreku. Albo hasło mnie wybierz mnie, albo gadam, latam pełen serwis. Co jeszcze przed nami? Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na bazę sił powietrznych w Syrii. 59 pocisków Tomahawk wystrzelono z okrętów na Morzu Śródziemnym. Czy to zaskoczyło Asada? Tak, zaskoczyło Asada, bo myślę, że przypuszczał, że już nic nigdy się nie wydarzy. Syrian dictator launched a horrible chemical weapons attack on innocent. Tymczasem wczoraj Parlament Europejski poparł pomysł zniesienia wiz dla Ukraińców. Na Ukrainie istnieje bardzo duży potencjał wyjazdowy. Są szacunki, które twierdzą, że może chcieć wyjechać z tego kraju nawet do 5 milionów jego obywateli. Wszyscy bardzo długo czekaliśmy na taką decyzję i przez 13 lat już nasz rząd prowadził politykę w tym kierunku, więc odbieramy to jako takie duże osiągnięcie. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Studenci w Rzeszowie poddali się eksperymentowi. Żyli bez dostępu do internetu. Bardzo narzekali. Pierwszą rzeczą, z którą musiałam się zmierzyć zaraz w poniedziałek rano, to był brak prognozy pogody na życzenie. I wtedy dopiero dotarło do mnie, że muszę poczekać, aż zostanie podana w radiu. No i to był kłopot, faktycznie. Tymczasem na Podhalu można zapisać się na kursy dla bacy. W programie opieka nad owcami, także wyrób serów.

like Johnny Cash said, I walk the line, just like Loretta. I've done my time. Show me a rose, don't have a thorn. Show me a child that ain't never been born. So, yeah, night and day, yeah. Rock and roll to the break of day. So, yeah, so, so night and day. Rock and roll. To Robert Randolph i The Family Band w naszej piosence dnia. Prawie 4 godziny, tyle trwała debata nad złożonym przez Platformę Obywatelską wnioskiem o wotum nieufności dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę sejmową arytmetykę, wniosek od początku był skazany na porażkę. Ostatecznie został odrzucony w głosowaniu, jednak opozycja postanowiła skorzystać z okazji, aby z mównicy wytknąć rządzącym wszystkie błędy. Lider Platformy, Grzegorz Schetyna, który był jednocześnie kandydatem na premiera, podkreślał w swoim wystąpieniu, że obecny rząd szkodzi Polsce. Jesteście odpowiedzialni za demolowanie państwa i przyjdzie czas, gdy zostaniecie za to rozliczeni i sprawiedliwie osądzeni. Mowa jest królową, panie prezesie, jak mówił Hegel. Powiedzieć można wszystko. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ale można też to ująć prościej, syntetycznie odnosząc się do pańskiego wystąpienia. Obrał się diabeł wolnać i ogonem nam szedzono. Możecie opowiadać bajki o złej Platformie. Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Ale pamiętajcie o jednym. Nawet jeśli macie dzisiaj w tej sali większość, to ta większość nie jest dana wam raz na zawsze. Polki i Polacy was rozliczą. A San Escobar nie przyjmie wniosku o azyl. Trybunał Konstytucyjny zamieniliście w partyjną przebudówkę. Ryszard Petru, lider Nowoczesnej. Odebraliście godność wszystkim instytucjom, które miały stać na straży wolności. W ciągu waszych rządów dług publiczny wzrósł o 100 miliardów złotych. Dzisiejszy dzień jest kolejnym odcinkiem tej błazeńskiej sztuki w wykonaniu opozycji pod tytułem Nieważne sprawy Polaków, ważne nasze interesy. Premier Beata Szydło. Odnoszę wrażenie, że wy państwo dzisiaj w opozycji, i tutaj mam na myśli zarówno pana przewodniczącego, jak i pana przewodniczącego z Nowoczesnej. U was jest jak w Szreku. Albo hasło, mnie wybierz, mnie, albo gadam, latam pełen serwis. Nie mamy powodów, żeby ten rząd bronić. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. Nawet jeżeli przyjmiecie dobry program, to zaraz tuzin błędów i pomyłek. Można powiedzieć kolokwialnie wtopa za wtopą. Rząd Beaty Szydło rządzi źle. I ten zły rząd trzeba odwołać. Nie zrobi tego dziś ani jutro premier z Wrocławia. Nie ma i na razie nic nie wskazuje, żeby w tym Sejmie była większość, która zdoła ten rząd odwołać. Przekonało pana wystąpienie Grzegorza Schetyny? To było bardzo dobre pokazanie, jak bardzo destrukcyjny jest ten rząd. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Przemówienie Grzegorza Schetyny to była i dobra diagnoza, i dobry plan na przyszłość. Miałem wrażenie, że to już kiedyś widziałem. To jest taki typowy spór PO-PiS, z którego mało wynika dla Polski i nie widziałem w tych wcześniejszych wystąpieniach jakichkolwiek propozycji, jak Polska ma wyglądać po PiS-ie, czyli jak ma wyglądać rozliczenie, jakiego kraju chcemy. Platforma, ku mojemu trochę zaskoczenia, trochę nie, zaproponowała, żeby było tak wcześniej. No wydaje mi się, że to Polaków nie porwie. Jak pani ocenia wystąpienie pani premier? Rzeczowe, konkretne. Beata Mazurek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Podsumowujące 8 lat funkcjonowania teoretycznego państwa Platformy Obywatelskiej, pokazujące, co my zrobiliśmy przez te kilka miesięcy i pokazujące determinację, że będziemy realizować program, dzięki któremu wygraliśmy wybory. Dzisiaj Grzegorz Schetyna, proszę państwa, jak to powiedział jeden z internatów, zachował się jak ten facet w seksmisji krzyczący: to Jezu, kobieta mnie bije. Za głosowało 174, przeciw 238, 4 posłów wstrzymało się. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów. W dzisiejszej debacie przysłuchiwał się nasz reporter Mariusz Krzemiński. Prawie 21 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa, to Texas. I'm gonna have a Texas. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana. Chciałem tylko jedno, może dwa zdania na temat tego, co się działo dzisiaj w Sejmie. Niestety, ale jako taki obserwator, można powiedzieć, neutralny, polityką się interesuje praktycznie, można powiedzieć, od dziecka, w sumie od 20 paru lat. Niestety muszę stwierdzić, że tak słabej klasy politycznej, jaka jest obecnie, nie mieliśmy od czasów transformacji w 89. Niestety przykro się to mówi, ponieważ słuchając to, co dzisiaj się działo w Sejmie, o szrekach i o innych rzeczach ze wszystkich stron, niestety, ale Polacy... To jest prawda, panie Pawle, jeśli chodzi o słownictwo i różne przenośnie, jak pamiętamy, było bardzo malowniczo. 25 minut, prawie po godzinie 16. Była akcja, jest i reakcja. Biały Dom przeprowadził atak rakietowy w odwecie za użycie broni chemicznej wobec ludności cywilnej w Syrii. Według prezydenta Donalda Trumpa i jego administracji to prezydent Bashar al-Assad odpowiada za wtorkowy, brutalny atak z użyciem sarinu, choć syryjski dyktator te oskarżenia wespół z Moskwą odrzuca. O sprawie Łukasz Walewski. To było twarde uderzenie. 59 pocisków typu Tomahawk wystrzelonych w nocy z amerykańskich niszczycieli na Morzu Śródziemnym trafiło w syryjską bazę lotniczą w prowincji Homs, uszkadzając samoloty i systemy obrony przeciwlotniczej. Amerykanie są przekonani, że to właśnie z tej bazy wyleciały samoloty, które we wtorek przeprowadziły atak chemiczny na ludność cywilną miasta Khan Shaykhun, w wyniku którego, przypomnijmy, zginęło przynajmniej 85 osób, w tym 20 dzieci. Syryjska armia poinformowała, że w wyniku amerykańskiego ataku zginęło 6 żołnierzy. Nazwała amerykańskie działania aktem jawnej agresji i uznała administrację w Waszyngtonie za sojuszników Państwa Islamskiego, Frontu al-Nusra i innych organizacji terrorystycznych. A prezydent Assad nazwał atak, tu cytat, głupim i nieodpowiedzialnym, zaś syryjska opozycja z zadowoleniem przyjęła amerykańską interwencję i czeka na kolejne uderzenia. Stany Zjednoczone uderzyły po tym, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ, której posiedzenie zwołały w środę Francja i Wielka Brytania, nie zdołała uchwalić rezolucji w sprawie Syrii, bo tekst dokumentu zawetowała Rosja. Prezydent Donald Trump postanowił więc wziąć sprawę w swoje ręce i w specjalnym przemówieniu wyjaśnił, dlaczego bombarduje wojsko Assada. Syrian dictator launched a horrible chemical weapons attack. Syryjski dyktator przeprowadził okropny atak chemiczny na ludność cywilną, która nic nie zawiniła. Użył wyjątkowo zabójczych środków przeciw bezbronnym mężczyznom, kobietom i dzieciom. Wezwałem też wszystkie cywilizowane kraje, by przyłączyły się do nas w celu zakończenia przemocy i przelewu krwi w Syrii, a także zwalczenia terroryzmu. I Amerykanów poparły kolejne kraje, m.in. Wielka Brytania i Niemcy, z którymi Waszyngton konsultował swoje uderzenie. Zrobiły to także Francja, Polska, Australia, Japonia oraz Turcja, która z kolei wezwała Assada do ustąpienia z urzędu i liczy na utworzenie strefy zakazu lotów nad Syrią w celu uniknięcia kolejnych masowych ofiar. Chiny apelują, aby nie pogłębiać całego konfliktu, zaś NATO za jego pogłębienie obwinia prezydenta Assada. Natomiast Rosja skrytykowała Stany Zjednoczone za agresję na Syrię, zarzucając, że ataki rakietowe były przygotowane jeszcze przed wtorkowymi wydarzeniami. Szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że działania armii Stanów Zjednoczonych przypominają sytuację z 2003 roku, gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania z niektórymi swoimi sojusznikami wtargnęły do Iraku. Według Siergieja Ławrowa amerykański atak rakietowy jest na rękę tym, którzy chcieliby zerwania genewskich rozmów pokojowych. Donosi z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kreml zerwał też umowę z Waszyngtonem o bezpiecznym wykonywaniu lotów nad Syrią zawartą blisko 2 lata temu i zapowiedział wzmocnienie obrony przeciwlotniczej w tym kraju. Dr Leslie Vinjamuri z londyńskiego Instytutu Chatham House podsumowuje, że amerykańskie uderzenie, choć bolesne dla Assada, nie zmieni sytuacji. Jeśli Rosja nie będzie gotowa wywrzeć presji na Syrię, szanse, że te uderzenia będą miały znaczący wpływ na wojnę w Syrii, są niestety niewielkie. Pamiętajmy, że w 2013 roku prezydent Obama nie użył siły, wolał polegać na Rosji, by ta pracowała z Assadem, który pozbyć się miał broni chemicznej. Spotkało go za to wiele krytyki. Istniało jednak przekonanie, że większość tej broni została zniszczona. Teraz wiemy, że to nieprawda. Co więcej, pod presją międzynarodową Syria przyjęła konwencję o zakazie używania broni chemicznej właśnie po ataku gazowym w Damaszku 4 lata temu, w którym mogło zginąć nawet 2000 cywilów. Ale sankcje, jakie są przewidziane za niestosowanie się do konwencji, nie są zbyt surowe. To zawieszenie państwa w prawach członka, presja ze strony innych państw lub przekazanie sprawy do ONZ. Wojna domowa w Syrii trwa już ponad 6 lat. Określana jest mianem największej katastrofy humanitarnej od czasów II wojny światowej. Kosztowała życie ponad 300 tysięcy osób. Ponad 11 milionów Syryjczyków zmusiła do opuszczenia domów. Program trzeci, audycja popołudniowa. 28 minut po godzinie 16. The Box Tops. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Przed chwilą minęła 16.30. Skrót wiadomości przed nami. Romuald Wójcik. Szwecja została zaatakowana. Wszystko wskazuje na to, że to atak terrorystów, mówi premier tego kraju Stefan Löfven. Według służb specjalnych wjazd ciężarówki w grupę ludzi, a następnie do jednego ze sklepów w centrum handlowym w Sztokholmie był zamachem terrorystycznym. Jak podaje policja, co najmniej 3 osoby zginęły. Jest też wielu rannych. Premier dodaje, że jedna osoba została zatrzymana. Miejsce zdarzenia zostało oddzielone policyjnym kordonem. Na miejsce skierowano wiele karetek pogotowia. Policja ewakuuje ludzi z okolicznych budynków. Nie jest znany los kierowcy ciężarówki.

Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Everybody loves somebody sometime. Dean Martin, mam nadzieję, że miłe utrę przed spotkaniem z panem Markiem Wołkuskim. Halo, Waszyngton. Dzień dobry, witam pana, dobry, panie kolego. Wie pan, co nucimy z córką teraz, jak jeździmy nie mam pojęcia. Do przedszkola? Voulez-vous danser. Pamięta pan taką piosenkę? A może pan zanucić? To może sobie przypomnę, proszę dać mi szansę. To nie, to wtedy pan na pewno nie rozpozna. To tak, to zostawmy to w takim razie, znajdę w internecie. Amerykański atak na Syrię to zapewne temat dnia, prawda? Oj tak, od wczoraj właściwie wszystkie programy telewizyjne, nie tylko newsowe, poświęcone atakowi na Syrię, na pierwszych stronach gazet, właściwie głównie informacje o tym ataku, o konsekwencjach, komentarze. Przede wszystkim taka nuta przewija się przez te wszystkie artykuły, czy przez wszystkie doniesienia, no, że prezydent Donald Trump pokazał zdecydowanie i siłę, a po drugie, że to jest gwałtowny zwrot w jego podejściu do konfliktu syryjskiego, bo tutaj niektórzy przypominają, że w 2013 roku przestrzegał Baracka Obamę, by absolutnie nie bombardował Syrii, by nie wtrącał się w ten konflikt, że Ameryka nic nie jest w stanie zyskać. Uderzając na Syrię, to niektórzy przypominają właśnie tego tweeta sprzed ponad 4 lat, natomiast wystarczy przypomnieć wypowiedzi z kampanii wyborczej, czy wypowiedzi członków przedstawicieli Białego Domu, czy Departamentu Stanu dosłownie sprzed kilku dni, kiedy mówili, że odsunięcie od władzy Baszara al-Assada nie będzie już priorytetem Stanów Zjednoczonych, że najważniejsze będzie pokonanie państwa islamskiego. No a tutaj taki niespodziewany, gwałtowny zwrot po tym ataku. Prezydent Trump, występując na konferencji prasowej, mówił, że te zdjęcia, które zobaczył, obrazy cierpiących dzieci, przede wszystkim zrobiły na nim takie wrażenie, że uznał, że nie może... Że musi podjąć taką decyzję. Tak, taką decyzję. Celem tego uderzenia były syryjskie myśliwce oraz część infrastruktury, jak się oficjalnie podaje. A wiadomo, jaki był efekt tego ataku, tego uderzenia? Amerykanie podają, że z tych 59 rakiet Tomahawk, które zostały wystrzelone z dwóch niszczycieli, które pływają sobie po wschodniej części Morza Śródziemnego, z 59 rakiet, pocisków manewrujących, 58 trafiło w cele. Te cele to, tak jak pan mówił, myśliwce syryjskie, ale także stacje paliw, bunkry z amunicją, cała infrastruktura. Syryjczycy twierdzą, że zginęło 7 żołnierzy. Amerykanie informują, że uprzedzili Rosjan na godzinę przed atakiem i że planując to wszystko, ponieważ tam także Rosjanie podobno stacjonowali, i że planując tę całą operację starali się uniknąć ofiar wśród nie tylko cywilów, ale i żołnierzy. Jeśli było 7 ofiar, no to nie jest to duża liczba przy tak zmasowanym ataku. Natomiast to nie jest atak, który zmieni układ sił w Syrii. To jest atak, który ma pokazać, że prezydent Trump nie żartuje, że jeśli będą takie sytuacje jak w prowincji Idlib powtarzać w przyszłości, no to, że będzie reagował bardzo zdecydowanie. To, co istotne w tym wszystkim, moim zdaniem, jest również to, o czym wspominaliśmy właściwie od początku prezydentury Donalda Trumpa, właściwie jeszcze wcześniej, czyli ta cała otoczka związana z Rosją, z kontaktami współpracowników Donalda Trumpa, właściwie została taka stworzona cała narracja, że Donald Trump jest jednym z największych zwolenników Władimira Putina na świecie, niemalże. Ta narracja o takiej współpracy, czy przynajmniej zadziwiającej przyjaźni Donalda Trumpa z Władimirem Putinem została przerwana, dlatego że ten atak nie dość, że nie był konsultowany z Rosją, no to zdecydowanie był wbrew rosyjskim interesom. No i widzimy po rosyjskiej reakcji na to, co się stało, że Moskwie się to bardzo nie spodobało, także to jest bardzo wyrazisty, w bardzo wyrazisty sposób Donald Trump pokazał, że Rosji się jest w stanie przeciwstawić zdecydowanie, może nawet bardziej zdecydowanie niż jego poprzednik Barack Obama. Sporo dzieje się w Stanach Zjednoczonych z wizytą... Ale są też troszkę kontrowersje, dlatego że Donald Trump nie poprosił kongresu i nie zamierzał zamierza na razie prosić o autoryzację, o zgodę czy akceptację tego ataku, co niektórzy uważają za złamanie konstytucji. Natomiast dla przeciętnego Amerykanina, dla większości Amerykanów, to są kwestie bez znaczenia. Jeszcze jakaś dygresja, czy mogę już anonsować następny temat? Prezydent Xi z wizytą w Chinach. Może się panu uda. Tematów zapewne sporo, bo to i kwestia Tajwanu i Korei Północnej, no i deficytu handlowego, na który by wielu obserwatorów zwraca uwagę. Deficyt handlowy, przypomnijmy, Stanów z Chinami wyniósł w ubiegłym roku 350 miliardów dolarów. No ale wszyscy wątpią, czy dojdzie do nałożenia ceł na import towarów z Chin. No tak, bo to uderzyłoby także w amerykańskie firmy, które przeniosły zakłady swoje produkcyjne do Chin. Z tym podatkiem granicznym trudno, czy cłami, trudno powiedzieć, jak to się potoczy. W samych Stanach Zjednoczonych jest potężne lobby, mnóstwo firm, które straciłyby na tego rodzaju podatkach. Generalnie tych problemów jest dużo w stosunkach z Chinami. Donald Trump zaprosił prezydenta Xi. To już kolejne takie spotkanie, nie do Waszyngtonu, nie do Białego Domu, ale do swojej posiadłości na Florydzie Mar-a-Lago. To jest prywatny klub. Wie pan, ile kosztuje członkostwo w tym klubie? Wiem. Czytałem, tak. To jakaś zawrotna suma. Znaczy najpierw, po pierwsze trzeba uiścić wpisowe, a potem roczną opłatę. Tak, roczna opłata to jest 200 tysięcy dolarów. Po to, żeby móc tam sobie grać czasem w golfa, żeby móc zjeść kolację. No i po to, żeby przyjmować prezydenta na przykład Chin. Na przykład, żeby spotkać teraz już prezydenta Trumpa. W każdym razie tamte rozmowy się toczą. Trudno powiedzieć, czy w którejkolwiek z tych kwestii, o których pan wspomniał, dojdzie do przełomu. Retoryka Donalda Trumpa z okresu kampanii wyborczej, ale nawet już potem, jak został prezydentem, była bardzo, bardzo ostra, jeśli chodzi o Chiny. Donald Trump stara się zmiękczyć prezydenta Chin właśnie takim specjalnym przyjęciem, bo wcześniej premier Japonii został przyjęty właśnie w tym prywatnym ośrodku wraz z małżonkami, z kolacją, no, z golfem. No właśnie, bo wczoraj zorganizowano specjalną kolację. Pan, tak, jako bardzo dociekliwy reporter, dotarł do menu podobno. Tak, wie pan, co serwowano? Serwowano tak. Nie do mam wyboru pojęcia. Mieli goście, prezydenci i jego małżonka mieli do wyboru albo sole Dover, to jest taki wyrafinowany gatunek ryby soli, z młodymi ziemniaczkami i marchewką, albo stek nowojorski, wysuszony, z ziemniakami i warzywami. Było też ciasto czekoladowe z polewą waniliową, albo trzy rodzaje sorbetu cytrynowego. Skąd oni wzięli młode ziemniaczki? W Polsce jeszcze nie sezon. Na Florydzie, a właśnie, na Florydzie wszystko jest młode cały czas. Na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jak ja idę do sklepu, to truskawki mogę kupować przez cały rok właśnie z Florydy albo z Kalifornii. Także oni z tym problemu nie pamięta mają. Pamięta pan jeszcze smak polskiego młodego ziemniaka? Nie pamiętam, ale pamiętam smak truskawek i powiem panu, że za tym smakiem tęsknię, dlatego że te amerykańskie są kompletnie bez smaku. To ja panu wyślę na wiosnę taką paczkę żywnościową. To będzie jedna z niewielu paczek żywnościowych w tamtą stronę. To niech mi pan jeszcze trochę właśnie truskawek polskich dorzuci. Bardzo proszę. Czasu niewiele pozostało, panie redaktorze. Ja tylko dodam, że tak jak z premierem Abe Donald Trump grał w golfa, tak z prezydentem Chin grać w golfa nie będzie, dlatego że podobno prezydent Xi nie znosi golfa i generalnie to jest wbrew ideologii oficjalnej chińskiej. Golf jest kojarzony z sportem elitarnym, z korupcją i prezydent Xi zlikwidował chyba kilkadziesiąt pól golfowych, jak doszedł do władzy. Także wspólnego golfa z prezydentem Trumpem na pewno nie będzie. Będzie za to napad, prawda? No tak, już o tych murach, projektach murów nie będę mówił, to może sobie odłożę na kiedy indziej. Napadów amerykańskiego nie mam żadnego wielkiego, spektakularnego, ale jest kilka rzeczy związanych z napadami. Po pierwsze, w ubiegłym tygodniu minęła rocznica śmierci Jesse'ego Jamesa, zastrzelenia go przez niejakiego Roberta Forda. Jedna z najbardziej spektakularnych karier w napadowości bankowej została w ten sposób zakończona. I w Australii doszło do ciekawego napadu. Tym razem Australijczyk okazał się bardziej pomysłowy i napadł na bank w Prima Aprilis i zrobił to jako dowcip Prima Aprilisowy. Był oczywiście przebrany, miał prawdziwy pistolet, tylko w momencie, kiedy wbiegł do banku, nie strzelał z tego pistoletu. On był nienabity, tylko robił puf, puf, puf. No i uciekł, został schwytany przez policję. Okazało się, że wcześniej wypalił kilka skrętów marihuany i stąd tak nietypowy napad. A w Stanach Zjednoczonych na ekrany kin wchodzi film o napadach na banki. Nie wiem, czy już on jest w Polsce też. Going in Style. To jest o trzech emerytach, między innymi Morgan Freeman gra w tym filmie, o trzech emerytach, którzy postanowili napaść na bank, ponieważ ich firma, korporacja anulowała im emerytury, które w tym banku były odłożone. Pozdrowienia dla żony jak zwykle. Słyszałem na koniec króciutko, że kariera akwarysty się panu rozwija. No tak, dokupiłem nowe dwie rybki, hodowla się po... Może ja jakąś hodowlę założę i będę żył z tego. Może. Na razie mi idzie bardzo dobrze, bo żadna rybka nie zepsuła się w ubiegłym tygodniu. A te nowe dwie, jak dokupiłem, powiem panu, to mi... Bo ja mówiłem o tym, że na te poprzednie to gwarancja była na 2 tygodnie. Tak. Jak te dokupowałem, to już były w innym sklepie, także specjalistycznym, to mi powiedzieli, że one są właściwie dożywotnie, jak pan mówił, gwarancja, że nawet jak za pół roku mi rybka się zepsuje, to mogę przynieść rachunek i dadzą mi nową. Niesamowite. A jak się tak częściowo zepsuje, to mi ją wyleczą też bezpłatnie. Czyli już wiadomo, co pan będzie robił na emeryturze, a że to niedługo, to będzie jak znalazł, wreszcie odnalazł się pan w życiu z tymi rybkami. Śmieszne. Ale ja to mówię z zazdrością. Pozdrawiam pana i jeszcze mam dla pana piękną piosenkę. Dorota Miśkiewicz. Mieszkam tu nad Wisłą tyle lat, chodzę nad kamienny szary brzeg, w dole fala zmywa z piasku ślad kogoś, kto przede mną tędy szedł. Mieszkam tu nad Wisłą tyle lat, wiem, że nie jest najpiękniejszą z rzek. Patrzę na nią, myślę sobie tak, co też człowiek o tej Wiśle wie. Kto by zliczył te spojrzenia, pocałunki, łzy, westchnienia, kto by odgadł świadkiem, ilu była zdrad. Ile rymów od stuleci wyłowili z niej poeci, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Ile statków zasapanych na młociny nabielane, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł. Ile kultu leży na dnie, ile ćwiartek jeszcze wpadnie, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Mieszkasz tu nad Wisłą tyle lat, chodzisz pod nogami, chrzęścisz wir, rzucasz kamykami w grzbiety fal, jakbyś ciągle małym dzieckiem był. Mieszkasz tu nad Wisłą tyle lat, razem z wodą płyniesz dzień za dniem, patrzysz z okna, myślisz sobie tak, człowiek o tej Wiśle wie. Kto by zliczył te spojrzenia, pocałunki, łzy, westchnienia, kto by odgadł świadkiem, ilu była zdrad. Ile rymów od stuleci wyłowili z niej poeci, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Ile statków zasapanych na młociny nabielane, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł. Ile kultu leży na dnie, ile ćwiartek jeszcze wpadnie, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Dorota Miśkiewicz. Jak wiemy, Parlament Europejski zezwolił na zniesienie wiz do państw Unii dla obywateli Ukrainy. Teraz decyzję musi zatwierdzić jeszcze Rada Europejska. Jeśli tak się stanie, najprawdopodobniej już latem Ukraińcy będą mogli podróżować po Europie bez wiz, mówi Krystyna Zanek, która od 11 lat mieszka w Polsce. Przez 13 lat już nasz rząd prowadził politykę w tym kierunku, więc odbieramy to jako takie duże osiągnięcie. Ukoronowanie procesu, który się zaczął rewolucją godności. Polski ambasador w Kijowie, Jan piekło. Ukraińcy sobie na to zasłużyli, płacąc właściwie najwyższą możliwą cenę, bo często cenę własnego życia i zdrowia, za to, żeby integrować się z Europą, z Unią Europejską. To jest absolutnie kolejny krok, który też będzie rugował negatywne zjawiska. Prezes Związku Ukraińców w Polsce, Piotr Tyma. Dostęp do wiz to była szara strefa, to był handel. Ukraińcy stawali przed wyzwaniem poważnym, gdy starali się wyjechać za granicę. To absolutnie jest droga w stronę normalności, a nie budowania kolejnych zapór na granicy. Mówi redaktor naczelny Chromackiego Radia, Kryło Łukarenka. To ważne dla tych młodych ludzi, którzy są zorientowani na Europę, którzy patrzą na nią jako na pewnego rodzaju drogowskaz, którzy właśnie stamtąd chcą czerpać idee i emocje. Musimy pamiętać o tym, że zgoda Parlamentu Europejskiego jeszcze oczywiście nie zatwierdzona przez Radę Europejską. Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie oznacza oczywiście przydzielenia im automatycznie pozwolenia na pracę. To są zupełnie inne przepisy. W tej sprawie akurat nic się nie zmieniło. Na Ukrainie istnieje bardzo duży potencjał wyjazdowy. Są szacunki, które twierdzą, że może chcieć wyjechać z tego kraju nawet do 5 milionów jego obywateli. A jeśli chodzi o tych Ukraińców, którzy żyją, mieszkają w tej chwili w Polsce, bo są bardzo różne szacunki, ile to jest osób? Pozostaje mieć nadzieję, że właśnie ta decyzja o zniesieniu wiz pozwoli nam na większą legalizację pobytu tych Ukraińców. Ja osobiście szacuję, że ta słynna liczba miliona jest mniej więcej bliska prawdy. Wczoraj rozmawiałem z dziewczyną z Hiszpanii. To ona mówi, w Hiszpanii mamy do czynienia z około 400 tysiącami pracowników z Ukrainy. Kierunki są bardzo też dynamiczne. Hiszpania, Portugalia, ale Włochy na przykład. To jest ogromna liczba pracowników z Ukrainy. Ci, którzy mieli wyjechać, którzy są dynamiczni, którzy mają odwagę, by się rzucić na głęboką wodę, w większości już wyjechali. To mówi... Ale czy ta decyzja właśnie tego nie zmieni? Czy nie odważy większej liczby ludzi? Wydaje mi się, że nie, dlatego że no jednak mamy do czynienia z procesem zmian w ekonomice Ukrainy. Pojawiają się inwestorzy, poszukują pracowników. To zniesienie wiz pomoże Polsce i polskiej polityce wschodniej w bardzo ważny sposób. Zmniejszy się obciążenie polskich konsulatów na Ukrainie, które w tej chwili wydawały grubo ponad 50% wiz szengeńskich dla Ukraińców, przyjeżdżających do Europy, nie tylko do Polski oczywiście. Zniesienie wiz nie oznacza, że każdy może wjechać tak samo jak w ramach zony Schengen, bez żadnych dokumentów i bez żadnych sprawdzeń. Każda osoba musi przedstawić bilet tam jest powrotem, sumę potrzebną, niezbędną dla zamieszkania przez ten okres czasu. Będzie to oznaczało więcej podróży, może to też oznaczać możliwość kontaktu z kulturą zachodnią dla Ukraińców. Wszyscy bardzo długo czekaliśmy na taką decyzję. Podobną decyzję Parlament Europejski podjął w sprawie Gruzinów. Za kilka miesięcy także i oni będą mogli wjeżdżać do Europy bez wiz. A te wiadomości zebrał dla Państwa Łukasz Karusta. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup płytę indukcyjną Electrolux w zestawie z piekarnikiem z funkcją pieczenia parowego za 4598 zł, a dostaniesz 400 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral! Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrospor. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? Mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze.